de volgende postcode loterijwinnaar? Hij is terug, de volledig nieuwe Honda Prelude. Gevormd door 75 jaar innovatie. Kom hem bewonderen of ontdek een van onze hybride SUV's met tijdelijk tot €2000 voorraadvoordeel. Honda, the power of dreams. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken, taxi en dubbel fris boost, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Burgemeester De Pla van Breda doet aangifte van doodsbedreiging. Bij een café hing gisteren een spandoek met de tekst De Pla dood. Boze NAC-supporters hadden dat opgehangen omdat een feestje voor de wedstrijd tegen Feyenoord was afgeblazen. De aangifte geldt ook voor de kroeg, omdat die het spandoek oké vond. Marco Borsato hoopt na zijn vrijspraak zijn advocaatkosten terug te krijgen. Dat hebben zijn advocaten Knoops bevestigd aan RTL Boulevard. Ze zeggen niet om wat voor een bedrag het gaat. Maar ze hopen wel dat het schriftelijk afgehandeld kan worden en anders achter gesloten deuren. Alles om weer zo'n mediacircus te voorkomen, zoals het met de rechtszaak was vorig jaar. Er is weer een Iraanse raket neergehaald in het luchtruim van NAVO-land Turkije. Vorige week werd boven Syrië al een raket uit de lucht geschoten die naar Turkije op weg was. De NAVO heeft nog niet gereageerd, maar was boos over de vorige aanval. Of het nou een uit koers geraakte raket was of niet. En waarschijnlijk worden je rijlessen duurder nu vooral de dieselprijs door het dak gaat. Rijschoolhouders mogen dat zelf bepalen, maar de branche denkt dat ze het zeker gaan doen als de prijzen aan de pomp blijven oplopen. In de grensgebieden tanken ze al vaker in het buitenland. Verder wordt er morgen weer een grote prijsstijging verwacht, dus tank vandaag nog even als het kan. Krijg je nog het weer? Zonnig en rond de 17 graden. Vanavond en vannacht in het noorden mist en in het zuidwesten buien bij een graad of 5. En tot zover het 538 Nieuws. Dankjewel Iris. Dan 2 files. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en het Ringvaartaquaduct. 46 minuten, dat komt door een ongeluk. En de A44 Amsterdam naar Wassenaar tussen Burgerveen en Kaagdorp. Dat is echt een flinke. Een klein uurtje over 6 kilometer en dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 Utrecht naar Den Bosch. Pas op bij Waardenburg bij 94.2. A2 Echt Maastricht bij 251.9. Den Bosch-Utrecht de A2 bij Zaltbommel bij 100.3. Dan de A13 naar Rotterdam bij Den Haag, 6.8. A58 Breda-Tilburg bij 57.3. En de laatste is bij Den Hout gespot. Breda naar Den Bosch, de A59 bij 98.0. En wil je nou alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis accu met de Bosch Pro Deals. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Hey, goedemiddag. Met zometeen Wham, Katy Perry en Summer. En dit is eerst Ray. Radio 538. I'm kind. Tell him I'm fine. Tell him I got brown eyes and a chrome fitted. If he doesn't find me now, I'm gonna die like Kenny. Hurry up, hips. I want it. Your husband is coming. Radio 538. favorite. Wat is die lekker, zeg. Olivia Dean en Sam Fender. En Sam heeft laatst een heel openhartig interview gegeven waarin hij eerlijk was over ADHD. Dat heeft hij. Dat houdt zeg maar in... Kijk, een Labrador puppy. Don't want rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite. Make me your going back. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She wrapped me like a roller coaster, turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it, but little mama so dope, I messed around and got addicted. Ah, gezellig, samen door de werkdag heen. Dit is jouw 538, je hoorde Katy Perry. Het nieuwe liefje van de ex-minister van Canada, Justin Trudeau, die knappe man. Maar die heeft dus een zoon, zag ik, Xavier Trudeau. Die is bijna 20. Ja, dus visualiseer even met me mee. Die heeft dus als stiefmoeder Katy Perry. Zeg maar, hoe gemiddeld elke film begint op porno.com. Las ik op ChatGPT. Katy Perry, Dark Horse, Radio 538. Met een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Zometeen met kans op €538. En dit is Run Day. Everyone's been talking. Yeah, I've been putting you down. Saying that you're crazy. That I shouldn't keep you around. But with my life.

별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 하루 따라 이긴 밤을 숨어 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other Saskia uit Numansdorp, hallo. Hallo, met Saskia inderdaad uit Numansdorp. Ja, en hopelijk ja. 538 euro rijker. Nou, dat zou mijn dag wel heel goed maken inderdaad. Ja, is het nog niet echt een goede dag dan vandaag? Nee, zo erg niet. Ik ben aan het werk en doe het even tussendoor. Maar ja. Dat zou mijn dag toch wel heel erg mooi maken. Ja, hey, we merken zelfs tijdens die stemmenjacht ontstaan er hele WhatsApp-groepen, kantoren die zich met de afdeling verzamelen om dat ene moment op de radio te gaan luisteren. Ja, dat hebben we natuurlijk nu nog niet, want het is dag 1. Hoe zeker ben je van je zaak van de stem in koffer 1? Nou, niet heel zeker eerlijk gezegd hoor. Nee, ik ga gewoon wel een poging wagen, maar okay. Ja, die niet wagen, die niet wint toch? Ja, precies. En op 538.nl wel even gecheckt welke namen het niet waren, hè? Ja, die heb ik gezien okay. Inderdaad. Daar staat ze nog niet tussen, dus wie weet. Nou, maak ik kans. Jury, ja. Kom maar op met die stem. In de buurt. Zo kort, zo lastig. Wat denk je? Ja, hij is echt super lastig. Maar ja, ik moet toch een naam noemen. En ik dacht, misschien is het Emma Heesters. Emma Heesters, de zangeres. Saskia uit Numansdorp denkt dat dat de stem is in koffer 1 voor 538 euro. De jury. Het antwoord is... Fout. Da! Sas. Ja, dat is jammer, hè? Ja, inderdaad. Leuk geprobeerd. Nou, zo is het ook. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. En we doneren 100 euro aan de 538-ochtendrun. En dank voor het meespelen, Saskia. Ja, heel fijn. Hoi. Coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. Take it.

and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey Marky Mark, wil je de Summer Jam even draaien? Ik rijd met open raampje terug van een klus in Amersfoort. En met dit weer voelt het alsof de zomer voorzichtig alvast een WhatsAppje heeft gestuurd. Danny, stucador uit Nijkerk, alsjeblieft jongen. En leuk dat je luistert. Hey, Frank en Aiden die zochten vorige week luisteraars die wel eens hun opa of oma kwijt waren geraakt. Chris belde in met het verhaal. We met de vieren op vakantie waren in Landal. Ja, we dachten dus met de vieren, nou kom, we gaan lekker een middagje wandelen. Nou, oké, is goed. En we kwamen een doolhof onderweg tegen. Ja, Chris. Nou, dachten, ja. Ja. Ja. Ja, succes oma. En uiteindelijk, wat dus bleek, mijn opa die zat gewoon op het terras een biertje ja, te natuurlijk. Drinken. Ja, natuurlijk. Hij denkt, laat iedereen maar lekker zoeken. Ik zit hier prima. Zometeen zijn ze weer tussen 4 en 7 met de volop ronde stemmenjacht. Koffer 1 spelen voor €538. En Iris, wat heb jij in het nieuws? Welke app ineens massaal geraadpleegd wordt om geld te besparen? Dat en meer zometeen. En dit is Lola Young. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where. Voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Manutan, Manutan.